li dugg ci sama xalaat ni anna aba zayd, li dugg ci sama xalaat mooy ni abu zayd day huwa al mushaaru ilayhi, mooy kooku ñuy junj, kooku ñuy tudd. Bo sa mu tabbi sama xel ni yàlla bute moom la. Kon nag anna aba zayd mooy faailu xaalaja, dégg nga, maanaam an ji nasab mudaaricu xarfu sila la koo xam ni li si moom maanaam fiilam ji cay jokk mooy silaam, ñu di ko tawil masdar booleeg moom. Su fekkoon ne dafa ni xaalaja qalbi an yadhaba, kon an yadhaba mooy faailu xaalaja bi maanaa zahabu. waaye bu dee an na nag moom fi dugg ci mubtada xabar la, maanaam naasix la moom. waaye su ko defee tam du ci moom itam ci fataak xamsa gi maamulu xaalaja la, te moog madxoolam dégg nga ba tey xarfu masdar la moom itam. waaye nag masdarum kawnu aam lay doon, fa xaalaja qalbi kawnu abi zaydin anna aba zaydin huwa al mushaaru maanaahu xaalaja qalbi kawnu abi zaydin huwa al mushaaru. kon masdaru aam lay doon te mooy kawnu. waaye an ak ànn daal si la sifatu masdaru xarfu masdari xasbu mawsulu xaraf lañu ak yeneen yu mel noonu. nee na wata ajjaja dal di tàkk nag kar bii sama jaqare li mu saabihi ngir li ko dal bi naadiraihi ci ñaari bëtam, ndax moom jàpp na ni dafa sil maxa ndax ni mu gëmme. wa aathartu ma tànn an ufaajihi ma bett ko way weetax nde kon mu feeñal mandarga nasab bi ngir woyofam ci yaa an ufaajiyahu la bëgg wax. waaye nag bàyyi na ko mu dig sukkoon ngir mushaakala ngir sajo gi daal, nirale ko unaajihi wa unaajihi an ufaajiyahu wa unaaji wa unaajiyahu, yooyu moo doon ti sax an ufaajihi wa unaajihi li ajuma ngir ma mën a natt oda daaw firaset yi sama bantu njort fiihi ci moom. bu ko defee nag su noon an uajiyahu ufaajiyahu unaajiyahu ak ufaajiyahu su feeñaloon alaamatu nasb dootu niroon ti firaset yi fiihi, moo tax mu ni ufaajihi unaajihi firaset yi fiihi. wa maa kuntu nekk ma woon li asila may mën a joti ilayhi illa bi taxarti riqaabil jam'i, lu dul ci jéggat baati mbooloo mi almanhi anhu ba di buñu tere fi shari ci sharia. jéggat baati mbooloo ci jullikaay dañoo bëgg nit teel a ñëw toog, wala mu yéex a ñëw fa mbooloo ma yem mu toog fa te bañ a jéggat nit ñi. moo wax ci xadith ya doon wax ci jullik juma bokk na ca koo xam ni waxtu wa dafa jot mu sangu, su amee xet gu nekk mu laal ca, ayo bu amee lu muy saraxee kooko mis bëgg ko. waaye daal bokk na ca sarte yow walam yataxatta riqaabal jam, te jéggatul baati mbooloo mi. kon jéggat baati mbooloo pour na nga dem ca place ba ca kanam, lu ñu tere la ci wàllu adabi ci li jàkk ci mbool. nee na wa maa kuntu li asila ilayhi illa bi taxatti riqaabil jam'i almanhii anhu fi shari, la nga xam dañu koo tere ci sharia. wa iftu ay karihtu masib ma bañ an yetta azaa di loru bie ci ban xaw mun aw gaay aw yasriya bay royaat si di jot si ilayya ci man law mun yaraange. fa sadaktu ma taqoo bi makaani wa jacaltu ma def chaxsahoo jëmam قيد عيامي موي لما تنكي سما جانلو سما خول ييب مانكو تنك سي جيمول الى ان انقضت بجيخ الخطبه خطبه جلي كاي عيد لا نيو نك جلي وون نيو با ييغال دي خطبه نانا ما ديكو خول با خطبه با اغ وحقت تور الوثبه تب معنا كونيك ورم سانيا جو ني بريت ديم سي ساي اجي فخففت اليه نما غاو اكسي في موم وتوسمته تمدكو خاميكو تي مبولوم على التحام جفنيه تي ني متبلو نياري ني تبلو نياري مباري بتام كوكو لا كوي خامي كي نيت كي فاذا المعيه نانا سما نياوغا دون المعيه ابن عباس كوم نياوغ عبد الله ابن عباس كو سيو نياولا تي اي خلاطم اكي فوغام عبد الله ابن عباس كان معروفا بالفطنه والاصابه في الحدث معنا اك نياكا جوم تي فوغام و ما فك سما نياو غن ملني نياو ابن عباس وفراستي سما فوغ فراسه اياس دي كم فوغ اياس ابن معاويه ابن قرطه دنگا ولي قضاء البصره لعمر لعمر ابن عبد العزيز وقيل لعبد الملك ابن مروان نكون قاضي بصره في خلاف بنو اميه كسيو اك نياولا دانانيكو نتلل اي نوادر في والو نياوك منا فوق بوكنا جا انس بن مالك رضي الله عنه ديغا خاني موي كي مجه فاتو في صحابه يي دكون بصره دوند ما تيمير اك ci ak magatam ba ci mujub dundam mo tombe di iyas nekke qadi ci basra wer ben wer wu ñuy seenu teru ter wer ñep ñep seenu te bobu goor gi magat na ba xefi beti sajjina comme ni beti magat di mel ken gisuko momu ni gis na wer iyas na ci fogam xamna ni gor gui budé deug rek fi mom la yam du wax lu amut lamu gis nak ba tax ken gisul te mom mu ni wer wa man gis nako mu yaakar fog tandale ni yalla bu tele dafa am ben kaw xef kawaru xef bu bijaw xef da fay lonk melni nun ewa te itam bu bijawé day wex tal su ko defé bu ko séné nak bu ko gisé yaakar ni wér wu mu sén ci asaman ci mu fogg ni yalla bu té lolo am mu dal di jog di sét fogam ko gu ndax amna am dé di xol ba ti gor gi ba gis ci ben xef mu ni ko xaaral ma dindil dal di japp xef wo xëcc ko ni ko sempé ni ko sénul ba xamati da nga sén nena mu senu senu ni ko gisatu moko de way gisol nako de way fi mu ne te gisatu mo na mu ne ko na kon kawar gi chef bi nga gisol lolu fog la bu doy at motax ñu def ko masal ci mana fog mom la ni wo firasati sama fog da firasatu iyas mo xam firasatu nak dafa am ñuko yalla bind rek ño xamne am nañu عمر بن الخطاب كو امون في راسه دقيق فعرفته ما خملك حين اذن فوف الشخص سما جم واثرته ما جاغلك باحد قمصي تي كان تي سما مبوب واهبت به ما وكو ات الى قرصي جم تي سما نيام قرص داي مودون بن مبرو مرسو مبرو fa tutal ko dal tawadu an ana ma wo ko jeme ci sama ñam wi ma wara añe ci eid fa hash mu bek li arifati ngir sama yu wi ma ko defal wa irfani ak xam gi ma ko xam ولبامو يدعوة رغفاني واتب سما ميسي جمع رغيف موي ميسي مبكي انا مكونتان تي موي سي واتي بماكو واتي جامي تي اني وانطلق موي عندك من ويدي تفك سما لوخو جملي حال ويدي زمامه تفك سما لوخو مودم نصب دماكو جاب تي لوخوم كوم وظل امامه سما جم موكو جيتو ظل بمعنى شخص فوف وظل امامه مانام man mako jitu mu top ci man rek la wal ajus magmu soxna soso salisatul asafi moy ñettelu boss yi manam ñom ñatt mom ak gor gui soxna ci lay nerale ay ñatt boss ci kaw dir yoy yu ñu ko والرقيب اك اجي فغلجا اجي خامجي باتين الذي كما خان لا يخفى عليه خافي امول لن اجي نب جوكاي نب مانا نون رك كان نينتلو نكو دول يالا مامي رقيب الذي لا يخفى عليه خافي ولا والرقيب الذي لا يخفى عليه خافي بكف من اميت نك مو جوبلو تي سوخنا سي تي بوبام انا كين سوخنا سي موي نياتلو بوس يي تي موي كيغا خاني غورغي دوكو نوب بن سيك ري رات من نك نك والرقيب الذي لا يخفى عليه خافي واي كونيت ньо خامني رقيب الذي لا يخفى عليه خافي في الحقيقة إنما هو الله تبارك وتعالى وينك من شيء جملني صحنا سي موي كيغا خامني دارا سي سكري غورغي غورغي جيموكو كون لب لا خام فلما استحلس بموتوغ وكنتي مانام سما نيك وكنتو سي تشسان مودون بيت الطائر نيغو بيتش ام تاغام مودون وكنا وقد ارتدي والطير في وكناتها نا واحضرته تمت يولكو تيولالكو اجالت مكنتي اجالت موي لا ني نيام با ني داوالان غان بي دورا افي ندا خاينا لي خيفنا ni gaw ko jox lu mu dalale xifam ba ñam yi am ye solo di pari lolu mo doon hujalat ma ga ma teewalan ko hujalat muknati sama ndaw layel kem katan muknatu mana lima jappal qudrat ala li ya haris ama ana thalith ndax andana non kenn ku nuy ñettal man ak yow فقلت منك ليس الا العجوز ديت امول كان كدول سخنا سي سخنا سي قال مني ما دونها يسكو دي سرون سكر محجوز بني لاق ثم فتح غنا غمو ابي كريمته نياري بتم تديا ورا را تم وندل بتي رغي تو امتاي شي نياري بتم يينيرو اي شيخ ñaari dom yu bok ben biir buñu juddo ben yon tudde len taw amatay ni ndax ñaari beuti nit dañuy tollo niro fa iza siraja waji neke ilte yo ñaari lampi kanamum ñaari beuti yaqidani ñangi tak mana ñaari beutam yi ñangi leer ka annahuma alfarqadani ñangi melni ñoy farqadani ñaari bidew la ci asama fabtahajtu mabbik bi salamati basari ci mucc gi gisam bi mucc wa ajibtu mayyemu min gharaibi siyarihi ci way yeme ay siram ay definam ak ay waxinam gharaib jam'u gharibati mana yu yeme ci ay jefenam lolo mayyem walam yulqni taqulak man qararun ak dal wala tawa ani nanguluma istibarun ak muñ sama muñ dal mayuma hatta sa'altuhu bama laaj ko ni ma da'aka lan mola khir ila ta'ami jëm ci di gumbo gumbolu ma asayrika andak sa dox bi ngay dox fil ma'ami ci all yo xamni amuli mandarga amuli dalil bu lay xamal yoon wa jawbika ak sa dog bi ngay dog alwa al mawami alli manding yi batay ma'ami aradi allati la imara biha aw al wala al majahilu allati la alama biha aywa mawamit modi al qifaru al wasi'a alli yu wet yu yaatu wa ighalika ak sa sarxalu gi ngay sarxalu dem nga ixaal muy dugg lu bare aw xala fi lbilaadi ida daxala fiha wa abad moo waral mu boole baat yooyu fi lmarami jam marmatin wa asluhu makanu rami walmuradu bihi al amkina walmazahib fatabahara mu feeñoo bi luknati ci taqug lamin wa tashaala mu soxlawoo ittewoo bi luhnati maanaam ci ñam woo wi ñu ko jox mooy di luhna bi mu di ca lekk mooy maa yata ajjaluhu rajulu qabla taam mooy ujaala ba mu doon waxan xata ida qadara qada wa tarahu ba muy matal aajom ata ara ilaya mu xool jàkk jëm ci man nadarahu batam xoolam wa ansada walamma taama ba nga xamee ne dafa gumbo gumbo lu daxru jamon waxwa te moom abul wara mooy bàyyu mbindéem ndax ba mu gumbo gumbaloo ani rushdi walis am njub fi anhaihi ci ay jubloom wa maqasidihi ak tafsir la naxa almakaana qasadahu fi anhaihi wa maqasid kon maqasid mooy anha wa huwa abul wara nag nit ñi dañu naan dafa fekkoon ñu naan annaasu bi abaihim annaasu bi azmanihim asbahu minhum bi abaihim nit ñi seen jamono lañu gën a niroos seen bàyyi ba leen bi mu ne ba booba amee taamaytu laa gumbo gumbolu xata xiila ba ñu wax ni ba ñu defe ni inni axu aman boroomu gumbo la wala xarwa benn kéemaan amut nag ci añ yaxzu bu royee wala nga ne bu jaaree alfata waaye xasba waalidihi yoonu bàyyam maanaam añ njaq si da xasda waalidihi nit jubloo def la bàyyam daan jubloo def ne loolu émiwul ndax gis nañu ko ba tayyi ci àddina summa qaala topp mu ni inhab jógal ilal mu qaala lii inhab jógal yow xaaris ilal muxdaayi jëm ci pantre fa ati di andil ba bi rasulin ci ak raxasukaayi yarooq boo xam ne dana yéem ak tarfa gis wa yunqiite muy setal al kaffa loxa wa yunaimu te muy nooyal albasharata deru yaram wa yuattiru te muy xeeñal al nakhata ak xet wa yashuddu te muy dëgëral al lethata am siiñ wa yuqawi muy dooleel ba tey al maidata biir ak mbaq waliyakun na nekk itam nadifa al zarfi di ku set ndab lan koy def arijal arfi di ku gilli ji ak xet am xet gu neex fatiya dàqi nay ku bees ji ak tëcc nay nay xasuul ni ki njàmpe boo xam ne dañu koy door a defar door koo tëcc nay fatiya dàqi naaima saxqi te ku nooy nu ñu ko mokkale yaxsabuhoo na ko jortoo allaamisu ku koy laal daruuran muy ab bol bu ñu mën a suy fi barab ngir nooyam, te moom du zaro comme njàmpe dañu ko tëcc ba mu nooy pour di ko frotté yaram bu ñuy rag. Mu ni ko nag na nooy ba ku ko laal defee defe ni ab bol waya xaaluxoo na koy jortoo an naachiqu ku ko xeñtu kaafuran muy kaafur waqrun bihi boole ko xilaalatan bantu sécritukaay naqiyatal asli bu set cosaan maxbuubatal wasli ku ñu soppa jokkool aniqata chekli ku jekk forme madaatan ilal akli bu mën a xiire ci lekk ndax day setal gémiñ wecc lahaa na fekk ñeel ko moom xilaala bi naxaafatu sabbi maanaa sewaayu aji sob aachiq ma mees ga bindam di mees ngir xalaatam yu aju ci kamu sob mooy waral naxaafa bi gis mu naxiifun maanaa daqiiqu amir wa saqaalatu adbina amit ñawkak jaasi ku mel nagu jaasi wa allatul xarbi ak leerxati xar ay xeej jam xarbati ma xeeru ci xeej yu ndawe wala doonatul xus ni rat bi ak noyaayu car bu tooy qaala xaris ne fanahat ku ma jóg fii ma amara ca di sàkku la mu santaane maanaa fii talabi ma amara li adra a ngir ma mën a jañ anhu walis ko alxamara xetu yàpp bi walam ahim jortu fooguma woon ni ila annahu maanaa jëmale wu ma woon sama xalaat ci ni moom xarra naxe na wa talaba te mu sàkku almafarra ak daw nee na loolu sama foog jëmale wu ma ko woon walam ahim jortu wu ma woon ila annahu qasada jublu na jublu na jortu moon ila annamu hoo ni ki moom qasada jublu na an yaxdaa mu naxe bi idxaali ci dugal bi mu ma dugal almaxdaa almuxdaa maanaa pantre bi wala ta zannaytu jortu wu ma woon asluhoo ta zannantu mu daaf bu ñu ko tëggee tafa ala a xaraf wa xaraf bu mujj wa day fulu ñetti yoon mooy waral ñu di ko woye fale soppi yaa bu mujj ba wala ta zannaytu asluhoo ta zannantu jortu wu moo ni annahu mu saxira fontoona min arrasuli ci ndaw li ñuy yónni te mooy man fi istidaai lxilaalati ci sàkku gi muy sàkku bantu sekrit wal xasuli ak njàppeko xarukaay fala ma utu ba ma dellu see bil multamasi ànd ak li ñu doon sàkku fi aqraba ci tàng bu gën a jege min raj i nafasi ci delloog noor wajattu ma fekk al jawwa palaas ba bi maana almakaan qad xalaa mu wéet wa cheikha wa cheikhata ma fekk mag mu góor ma ak bu jigéen la qad aj fala gaaw nañu dem qad dahaba wa haraba la fastashattu ma takk ghadaban ci mer min makrihi ngir waram yooyu wa awxaltu ma soobu dox lu sore fi isrihi ci ay tànkam naawam talaban di aji sàkku di ko aji dab fa kaana moom nekk kaman xumisa mel ni ku ñu nuural filmaa i ci ndox aw ja bihi wala comme ku ñu yéegale ilaa anaani samaa i jëm ci niiri asamaan yi nenat almaariya am na dëkk bu ñu wax maaratu nacmaan nee na ca la askane maqaama bii dana ci tudd turam nee axbara alxaaris ibnu hammaam qaala ra'aytu gis naa min acaajibi zaman ci ay kéemaani jamono acaajib jamu ujubatin kal asaatir jamu usturatin wal araajis jamu urjusatin loolu ufulatun ismun lima yufcalu bihi shay alshay min aajib az-zaman ci ay ciemani jamono gis na ca lu mu ca gis ana maf'ul ra'aytu moy an taqaddama ba ñewé khasmani ñaar ñi xlo an masdariya la ma'al denga dafa and ak fi'l ji jokk ci mom mu taxaw taxawayu masdar ana ra'aytu taqadduma khasmayn nonu moy maana ci fi'lam ji ra'aytu ak maf'ulam bi an taqaddama su ko defé an harfu mawsul ak silam dañ koy ta'wil masdar masdar momu man na nek mubtada niki denga la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min ad-dunya wa ma fiha an yahdiya joju mana hidayatu hidayatullahi bika rajulan wahidan khairun laka min ad-dunya khairun moy khabar hidayatu moy mubtada kon an masdar ma nga xamni moy munsabik ma'ahu denga da fay taxaw taxawayu mubtad wala taxawayu fa'il niki yu'jibuni an taf'ala kadha ay fi'luka wala taxawayu maf'ul niki fi nena ma gis ci kemanu jamono dik ga nga bok na ci keman yi ma gis dik gu ñaari gaay yi layo ñew ila qadi ma'arrat an-nu'man jëm ci qadi dekk bu ñuy wax ma'arrat an-nu'man ma'arrat an-nu'man baladun qaribun min baghdad dekk la bo xamni ci iraq la bok jëge yona ak baghdad nu'man ibn munzir al-ghassani lañu ko askane moo tax ñu ko ma arrati normal